विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका वो विभावुकाः त्रिणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्भ्यः शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण सोलह मामुग्र धर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चासात् दत्तस्त्वयोगा दत्तयोगनाथ पायाद् गुणेशः कपिलः कर्म बन्धात् भगवान् श्रीमन्नारायण मारण मोहन आदि जो भयंकर अभिचार प्रयोग हैं उनसे मेरी रक्षा करें, साथ ही साथ सब प्रकार के प्रमादों से भी मेरी रक्षा करें। भगवान नर ऋषि गर्व से रक्षा करें, अहंकार के वशीभूत में ना हो सकूं। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के मार्ग में जो विविध प्रकार के विघ्न हैं, उपनिषदों में जिनका वर्णन है, योग शास्त्रों में जिनका वर्णन है, उनसे रक्षा करें, मेरा योग मार्ग निर्विघ्न लक्ष्य तक पहुंचाने में मुझे समर्थ हो सके। त्रिगुणों के अधिपति, सिद्धों के भी सिद्ध भगवान कपिल, कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। भगवान के ये सब ज्ञानावतार हैं, जिनमें जिस गुण की प्रधानता है उस गुण की प्रधानता से मेरी अमुक दुर्गुण का अपनोदन हो और मेरी रक्षा हो, यह कवच का अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सब के सब निर्दोष सम जो परब्रह्म परमात्मा है उसके अनुकूल जीवन को ढालने में उपयोगी हैं। व्यक्ति भावना, मंत्र और धारणा के द्वारा उन अवतारों में जो कुछ विशेष दिव्यता है या जिस दिव्यता की विशेष प्रधानता है या जिस दिव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए जो अवतार है उसका चिंतन करके अपने जीवन का शोधन करना चाहिए। सब प्रकार के विघ्नों से जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए, यह अभिप्राय। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास जी महाभाग ने बताया, हमारे जीवन में जो कुछ दोष है, त्रुटि है, उन सब को दूर करने की विधा सामग्री भगवान के द्वारा विरचित जगत में पहले से ही सन्निहित है, लेकिन अबोध के कारण विषयांतर में व्यासंग के कारण कर्मांतर में व्यस्तता व्यग्रता के कारण हम उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते। ध्यान रखना चाहिए, समस्या है तो समाधान भी अवश्य है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। और कहीं समाधान अपने जीवन में ही मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। कवच के द्वारा जो भी जीवन में त्रुटियां हैं उनके निवारण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान के विविध अवतारों का विविध ढंग से चिंतन करने पर एक एक दुख और दोष का निवारण होता है, जीवन त्रुटि ग्रस्त नहीं रह जाता, सकल दिव्यताओं से मंडित हो जाता है। इसीलिए कवच को वर्म कहते हैं, सब ओर से बाह्य उपद्रवों के द्वारा, अंतर उपद्रवों के द्वारा रक्षा करने में जो समर्थ हो। और कवच मांत्रिक होते हैं, शब्द में अचिंत्य शक्ति है। इस तथ्य के जो मर्मज्ञ होते हैं वे अर्गला, कील, कवच आदि से लाभान्वित होते हैं। सनत कुमारो वतु काम देवा दय शीर्षा माम पति देव हेलनाथ देवर्षि वर्य पुरुषार्चनांतरात् कुर्मो हरिर्माम निरया दशेषात्। 17वां श्लोक है। परमर्षि सनत कुमार नैष्ठिका ब्रह्मचारी हैं, उनके अनुग्रह से कामदेव से मेरी रक्षा हो, कामज्वर से मेरा जीवन संतप्त न हो, बिंदुपात के कारण मृत्युग्रस्त न हो। भगवान हयग्रीव हैं, मार्ग में चलते समय अश्वत्थ पीपल वट प्लक्ष देव मूर्तियों का मन से अभिवादन न करने पर या परिस्थिति रहने पर भी इनकी परिक्रमा न करने पर जो प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है, दोष की प्राप्ति होती है, उसका निवारण करें। रास्ते में गाय हो और मार्ग प्रशस्त हो, साकरी गली आदि ना हो, तो दक्षिण ओर करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। अश्वत्थ या पीपल का वृक्ष भी दिखाई पड़े, परिस्थिति हो तो दाई ओर करके परिक्रमा करें, नहीं तो नमस्कार करें, उनको दाई ओर करके फिर यात्रा करें। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं, व्यग्रता व्यस्तता प्रमाद के कारण अगर शिखर दर्शन हो जाने पर, मंत्र मंदिर का दर्शन हो जाने पर भी देव मूर्ति का मन से अभिवादन न किया तो यह भी प्रमाद है। तो हयग्रीव भगवान इस प्रकार के प्रमाद जो जीवन में पले हों उनसे मेरी रक्षा करें। देवर शिवर यह पुरुषार्चनांतरात। देवर श्री नारद सेवा अपराधों से मेरी रक्षा करें। गीता प्रेस से जो हिंदी अनुवाद सहित टीका प्रसारित है, प्रकाशित है, उसमें 32 सेवा अपराधों का टिप्पणी में वर्णन है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अपनी ओर से सेवा अपराध न बने इसका ध्यान रखना चाहिए, बन गया हो तो देवर्षि नारद के स्मरण से उस पर पानी फेरना चाहिए। सवारी पर चढ़कर स्वस्थ होने पर भी पैरों में चप्पल जूता खरौं धारण कर भगवान के मंदिर तक पहुंचना यह भी सेवा अपराध है। नंगे पांव जाना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। रथ यात्रा महोत्सव जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या कोई कर रहे हो तो उनमें सम्मिलित न होना यह भी सेवा अपराध। श्री मूर्ति के दर्शन करके उन्हें नमस्कार न करना सेवा अपराध है। अशुद्ध दशा में अशुचि की स्थिति में देव दर्शन करना भी अपराध है। आजकल जो सैल्यूट मारते हैं ना, इससे पुण्य का क्षय हो जाता है। ऐसे करते मिलिट्री आदि के यहाँ शास्त्र की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, सैल्यूट मारने से पुण्य क्षय हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब किसी के एक हाथ ना हो तो ऐसे झुक के प्रणाम कर ले, या कोई चोट आदि हाथ में लगे हो तो ऐसे झुक के प्रणाम कर ले। लेकिन हाथ सुरक्षित होने पर भी, स्वस्थ होने पर भी एक हाथ से कोई प्रणाम करता है, सेवा अपराध। परिक्रमा करते समय भगवान के सम्मुख आकर कुछ देर रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकते हैं, परिक्रमा ही करते रहते हैं तो भी अपराध है। या केवल सामने ही परिक्रमा करते हैं यो, यह भी सेवा अपराध। भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना सेवा अपराध। घुटने को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना सेवा अपराध। भगवत विग्रह के सामने सोना सेवा अपराध है। भगवत विग्रह के सम्मुख भोजन करना सेवा अपराध। भगवत विग्रह के सामने भी झूठ बोल देना सेवा अपराध। भगवान के विग्रह के सामने जोर जोर से चिल्लाना, बातचीत करना, हंसना सेवा अपराध। भगवान के विग्रह के सामने आसपास में बातचीत करना सेवा अपराध। चीखना चिल्लाना भगवत विग्रह के सामने सेवा अपराध है। कलह करना, गाली गलौज करना, अपशब्दों का प्रयोग करना भगवत विग्रह के सामने सेवा अपराध। भगवत विग्रह के सामने किसी को उत्पीड़ित करना, पीड़ा देना अपराध है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन भगवत विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, कोप करना भी अपराध है, अनुग्रह करना भी अपराध है। क्यों? भगवान अनुग्रह विग्रह विद्यमान है, उनके सामने हम होते कौन हैं? वहाँ भी आशीर्वाद देना, अनुग्रह करना, यह भी सेवा अपराध। न जानने के कारण सेवा अपराध होता ही है। निष्ठुर वचन बोलना, किसी को डांटना फटकारना भगवत विग्रह के सामने सेवा अपराध है। आरएसएस आदि में और प्रशासनिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं, अपने से ऊंचे अधिकारी के सामने कोई बोलते नहीं, बहुत विनम्रता पूर्वक बोलते हैं। या ऊंचे अधिकारी किसी से बात कर रहे हों तो हस्तक्षेप नहीं करते। यहाँ कानून मंत्री भी आए, मंदिर के प्रशासक भी आए, कानून मंत्री के सामने हमसे झगड़ने लग गया प्रशासक। बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, आईएएस होता है, तो लग ही नहीं रहा था कि कानून मंत्री को कुछ ये गिनता है। उड़ीसा की यही बीमारी है, सचिव कोटि के आईएएस पदाधिकारी मंत्रियों को नौकर के समान गिनते हैं, जबकि वो उनके अधीन होते हैं। ये भारत की बहुत बड़ी समस्या है कि मंत्री लोग अयोग्य होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में दुर्बल होते हैं, और उनके कंधे पर बंदूक रखकर सारा कार्य आईएएस पदाधिकारी ही करते हैं। और अच्छा कार्य करें वो भी नहीं, लोगों को उत्पीड़ित करने में ही प्रायः आईएएस पदाधिकारी अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं। भारत में अवकाश प्राप्त अधिकांश आधे से अधिक आईएएस पदाधिकारी जेल के सिकंजे में आजकल हैं, क्योंकि पद पर होकर उनका अहंकार साथ में आसमान तक छू जाता है। तो भगवान राजाधिराज हैं, सबके आचार्य हैं, गुरु हैं, पूज्य हैं, उनके विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना भी पाप है, अपराध है। इसी प्रकार से निष्ठुर बोलना पाप है, कंबल से सारा शरीर ढक के रह जाना भी अपराध है, दूसरे की निंदा भगवान के सामने करना भी अपराध है। निंदा तो कहीं ना करे, भगवत विग्रह के सामने करने पर निंदा अमोघ पाप के रूप में परिणत हो जाती है। और भगवत विग्रह के सामने दूसरे किसी की स्तुति करना भी अपराध है। भगवान स्तुत्य हैं, उनके सामने किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए। अश्लील शब्द भगवत विग्रह के सामने उच्चारण करना भी अपराध है। अपान वायु का त्याग करना यह भी अपराध है। शक्ति है, संपन्नता भगवान ने दी है, फिर केवल दो पुष्प या यूं यूं अगरबत्ती दिखा दिया, महाराजोपचार से भगवान की पूजा न की, भगवान को भोग लगाने में उनके पूजन में ही सब प्रकार की कंजूसी कदरियता का परिचय दिया, तो यह भी अपराध। सत्यनारायण पूजा आदि में सबसे खराब सुपारी, खोटे सिक्के और सामग्री होने पर भी बस गेहूं के आटे का लोग उपयोग कर लेते हैं। गरीब हैं तब कोई बात नहीं, भगवान कृपा से धन भी सुलभ है, और ठाठ वाट से भगवान की आराधना नहीं करते, समर्चा नहीं करते, उत्तम पदार्थों का पर्याप्त भोग नहीं लगाते, तो यह भी सेवा अपराध है। भगवान को निवेदित किए बिना किसी वस्तु का सेवन करना भी अपराध है। जिस ऋतु में जो फल होता हो, ऋतु फल भगवान को समर्पित किए बिना उसका उपयोग सब्जी में खाने में कर लेना भी सेवा अपराध है। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, यह भी सेवा अपराध है। भगवान के विग्रह को पीठ देकर बैठना भी अपराध है। यहाँ भगवान का विग्रह इसलिए ऊपर रखा गया है, नहीं तो बहुत भयंकर अपराध। पुजारी भी बीच में न बैठें, किनारे बैठें, ताकि भगवान की ओर पीठ ना हो। भगवत विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, ये भी भगवान का अपराध है, सेवा अपराध। गुरुदेव की अभ्यर्थना स्तुति न करना, एक ब्रह्मचारी हैं, यहाँ आकर बहुत आग्रह पूर्वक उन्होंने दीक्षा ली थी। अच्छे हैं, गंगा के तट पर रहते हैं, 25 एकड़ में आश्रम बनाया है, सामने सुना है, गायों की सेवा करते हैं, 108 ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को रखते हैं, सब जगह उनकी प्रसिद्धि है। लेकिन 2-4 साल में या 1 साल में कहीं हठात आसपास हम हों तो आके चुपचाप बैठ जाते हैं, एक पुष्प भी नहीं, ऐसे कर लिया, न कोई बातचीत न कुछ। मैं ही पूछूं महानंद जी कैसे हैं, हाँ ठीक हूँ, फिर देखा कि मैं इधर, मैंने दृष्टि की, भाग जाते। जितना अहंकार दिखाना होता है गुरु के सामने, 5-7 चेले लेकर आए, जय जयकार करते, फिर एक आसन कोई लाता है, बिछाता है, तब बैठते हैं, ये पागलपन है। अच्छा काम तो ठीक है, लेकिन गुरु से दूर रहना, गुरु के सामने अपने व्यक्तित्व को दिखाना, अपने प्रभुत्व को दिखाना, ये भी प्रचार करना कि भले ही वो शंकराचार्य हों, महत्व तो मेरा ही है, ये सब बहुत बड़ा दंभ होता है। अच्छाई तो अच्छाई है, गाय की सेवा, वेद का पाठ, इन सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध है गुरु से दूरी बना कर रखना, और ऐसा व्यवहार करना जैसे कोई उपेक्षित व्यक्ति गुरु हो, यह भी एक घोर अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य जो इष्ट देव हैं उनकी भी निंदा कर दें तो इष्ट को सहन नहीं, क्योंकि भगवान ही सर्व रूपों में व्यक्त हैं, पंचदेवों के रूप में। अपने इष्ट की उपासना तो ठीक है, लेकिन दूसरे की निंदा अपराध। देवर्ष नारद इतने अप्रमत्त हैं कि उनके जीवन में ये जो 32 सेवा के अपराध हैं एक भी नहीं है। अगर जानकारी न होने के कारण या अहंकार के वशीभूत होकर सेवा अपराध बन ही गया हो तो उसके लिए भगवान श्री देवर्ष नारद का स्मरण करें तो उनके प्रभाव से सेवा अपराधों पर पानी फिर जाता है। देवर शिवर्य पुरुषार्चनांतरात् कुर्मो हरिर्माम निरयादशेषात्। भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान ने कच्छपावतार लिया। भगवान कच्छप का स्मरण करने से, कवच के माध्यम से उनकी आराधना करने से नरक यातना व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि कूर्म जो होते हैं, कछुआ जो होते हैं, जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं, और व्यक्ति जो पाप करता है अधिकतर पाप तो जल और स्थल में ही होता है। मनुष्य पाप कहाँ करेगा, जल में करेगा या स्थल में करेगा? तो जल स्थल दोनों का आधिपत्य, दोनों में गति भगवान कूर्म कच्छपावतार की है। इसीलिए कहा गया कि नरक की यातना मुझे प्राप्त ना हो, इसके लिए भगवान कूर्म मेरी रक्षा करें। धनवंतरिर भगवान पात्वपथ्या द्वंद्वाद भयाद सभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतांजनांताद बलो गणात् क्रोध वसाद इंद्रः। अब भगवान धन्वंतर तो चिकित्सकों में श्रेष्ठ हैं, अश्विनी कुमार से भी श्रेष्ठ हैं। अपथ्यात् कुपथ्य से, अपथ्य से रक्षा करें। एक तो कोई भोजन ज्यादा हो गया हो, भेगू जी को तो ज्यादा भोजन होता ही नहीं लक्कर हजम पत्थर है। तो अगस्त जी का नाम लेकर यूँ पेट पर, लोग तो बाएं हाथ फेरते हैं ऐसे, उससे वो चटनी चूर्ण की आवश्यकता नहीं। अगस्त जी बर्मानल को भी पी लेते हैं, समुद्र को भी पी जाने वाले हैं, आतापी वातापी को भी पचा लेने वाले हैं। अगस्त जी के स्मरण से जठराग्नि उद्दीप्त रहती है और शनि के अनुग्रह से भी जठराग्नि उद्दीप्त रहती है। बृकोदर भीमसेन का नाम है, भीमसेन का स्मरण करके भोजन करने पर अपच रोग नहीं होता है, पाचन शक्ति उद्दीप्त रहती है। इधर भगवान धन्वंतरि का स्मरण करें तो अपथ्य से रक्षा होती है। सुंदर भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, शास्त्र सम्मत भोजन मिलता है, पाचन शक्ति भी पर्याप्त मिलती है। धन्वंतरि भगवान द्वंद्वाद भयाद ऋषभो निर्जितात्मा। जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव अवधूत शिरोमणि सुख दुख इत्यादि भयदायक जो द्वंद्व हैं उनसे रक्षा करें। वे जब अवधूत वृत्ति में रहते थे तो सकल द्वंद्व उनके लिए निर्द्वंद्व हो जाते थे। द्वंद्वों में समचित रहने की क्षमता उनके जीवन में निसर्ग सिद्ध थी। तो भगवान ऋषभ देव का स्मरण करने पर व्यक्ति निर्द्वंद्व होता है। द्वंद्वों के भय सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्व की प्राप्ति नहीं होती। यज्ञश्च लोका दवतांजनांतद् गलो गणात् क्रोधवशाद् इन्द्रः। भगवान यज्ञ लोकापवाद से रक्षा करें। लोकापवाद, व्यक्ति चरित्रवान है लेकिन उसकी प्रसिद्धि हो जाती है चरित्रहीन के रूप में। सत्यवादी है लेकिन उसकी प्रसिद्धि कहीं कहीं मिथ्याभाषी के रूप में हो जाती है। अचौर्य उसके जीवन में प्रतिष्ठित है, चोर के रूप में कहीं कहीं प्रसिद्धि हो जाती है। भ्रम के कारण और जो वंचक होते हैं वो लोग सज्जनों को दुर्जन के रूप में ख्यापित कर देते हैं। एक ब्रह्मचारी हैं, आतुर सन्यासी भी आजकल हो गए हैं, हमसे कहा आपसे बढ़कर कोई झूठ बोलता होगा। तो ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि आरोप लगाकर, इसीलिए कहा कि लोकापवाद से हमारी रक्षा भगवान यज्ञ करें। नर नारायण की अभिव्यक्ति हुई थी उनसे, बलो गणा क्रोध वसाद इन्द्रः। बलराम जी, बल माने बलराम जी, मनुष्य कृत कष्टों से मेरी रक्षा करें। बचपन में ही मेरा स्वभाव था, मेरी मान्यता थी 9, 10, 11, 12, 13, 14 वर्ष की आयु तक मनुष्य बड़ा खतरनाक, ये कितना कष्ट दे सकता है कोई पता नहीं। इसलिए जब कोई मनुष्य कष्ट देता मैं घर से 1 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर दूर अपने बाग में किसी वृक्ष पर जाकर, ज़्यादातर आंवला के वृक्ष पर जाकर छिप जाता। मनुष्य बड़ा भयंकर है, उपकार करने वालों को भी छोड़ता नहीं है, बड़ा खतरनाक। मेरी मान्यता थी कि शेर चीते सर्प सब मित्र हो सकते हैं, मनुष्य कब क्या धोखा दे दे, कहाँ चकमा दे दे, कहाँ नहीं जा सकता। विचित्र खोपड़ी वाला होता है, विशेषकर हिंदू, क्योंकि हिंदुओं को ही हम जानते हैं, हिंदुओं के बीच में ही रहते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के बीच में ही रहना होता है। ये तो महाभयंकर है, हिंदुओं जैसा भयंकर होना बड़ा कठिन है। ये उसके ही टांग खींचते हैं जो इनके कष्ट दूर करने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र में कोई साहस नहीं कि मेरी टांग खींचने का प्रयास करे। टांग खींचने का प्रयास धर्माचार्य करेंगे, संत करेंगे, ब्राह्मण करेंगे, क्या ये नेता करेंगे, सरकारी तंत्र करेगा। देश की रक्षा के लिए ही दिन रात हम लोग बोटी बोटी गलाते हैं, लेकिन इनका दुर्व्यसन है, हम ही लोगों का विशेषकर मेरे ही टांग खींचने का ये प्रयास करते हैं, पर टांग का दर्शन ही नहीं होता तो टांग क्या खींचेंगे। बहुत भयंकर है मनुष्य, इसलिए कहा बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से रक्षा करें, क्योंकि वो शेष नाग के अवतार हैं। तो विषधर कोटि के जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य तो हैं लेकिन विषधर कोटि के हैं, उनकी यातना से बलराम जी का स्मरण कोई करता है तो त्राण प्राप्त होता है। क्रोध वसाद इन्द्रः, इसी प्रकार से शेष नाग बलराम जी तो हैं ही, वो शेषनाग के अवतार हैं, साक्षात शेषनाग का नाम ले लीजिए। क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। अब नागों के भी नाग, शेषनाग का स्मरण कर लिया तो छोटे मोटे नाग तक्षक इत्यादि जो हैं उनसे अपने आप रक्षा हो जाती है। यह सब मनोविज्ञान भी है, मानसिक शक्ति भी है। पुण्य पुरुष का, पुण्य श्लोक का स्मरण करने पर संकट का निवारण भी होता है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गाय, ब्राह्मण, पीपल, तुलसी, शमी, ये सब दिव्य वस्तुएं हैं, दिव्य व्यक्ति हैं, दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं भगवान की। इनका स्मरण करने पर पाप का क्षय होता है, संकट का निवारण होता है। द्वैपायनो भगवान अप्रबोधात् बुद्धस्तुपाखंड गणात् प्रमादात् कल्कि कले कालमलात् प्रपातु धर्मवनायोरुकृता अवतारः। अब मुनि नामप्यहम व्यासः, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ज्ञानावतार हैं, विशाल बुद्धि हैं, उनके अनुग्रह से अज्ञान से मेरी रक्षा हो। सभी संकटों का मूल तो अज्ञान ही है। महाभारत में एक श्लोक है, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में समुद्धित किया है, कुछ कंटक सर्प इत्यादि का अज्ञान हो, मार्ग में हो, दिखाई न पड़ते हो, तब कितना कष्ट होता है। अब हम जोधपुर में थे, नालेश्वर महादेव में चौमासा किया बहुत साल पहले, सीमाली ब्राह्मणों का मोहल्ला था, लेकिन वो एक से एक अराजक जैसे असंस्कृत असभ्य लुटेरे तो नहीं, लेकिन बड़े खूंखार ब्राह्मण लोग थे, अत्यंत अहंकारी थे। वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, सरोवर में स्नान करता था। और नारायण आ जाइए बैठिए, सरोवर में स्नान करता था और 1 किलोमीटर लगभग जंगल में मल त्याग करने के लिए जाता था। तो मेरा स्वभाव है, हम लोगों की रक्षा तो भगवान ही करते हैं। वृंदावन में भी छत पर सुबह घूमते थे, कुछ चिंतन करते हुए, कभी इधर गिरे, कभी उधर गिरे, कभी ईंट में ठोकर। एक बार प्रवचन करने जा रहे थे, नैयायिकों का आत्मतत्व कैसा है इस पर विचार कर दिया, पता नहीं कि हम सीढ़ी पे पाँव रख रहे, 15 सीढ़ी नीचे गिरे, खड़ाओं की खूटी टूट गई, लंगड़ाते हुए प्रवचन करके किसी तरह आ गए, 15 दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहे। तो हम लोगों की रक्षा तो भगवान ही करते हैं। क्या एक दिन सर्फ के पानी से ही कुल्ला कर दिया, कब क्या कर दें, गर्म पानी से ही खोलते हुए पानी से नहा लें, क्योंकि हम शास्त्रों के चिंतन में, भगवान के चिंतन में, राष्ट्र रक्षा के चिंतन में लगे रहते हैं। तो हमारी रक्षा तो भगवान ही करते हैं। ये गौतम ऋषि का नाम है अक्षपाद, वृद्ध ब्राह्मण, न्याय दर्शन के रचयिता, व्याप्ति बनाते रहते थे, तर्कणा शक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करते थे, वन में रहते थे, इधर गिरते उधर गिरते उधर चोट लगती, तो भगवान को दया आ गई तो भगवान ने उनके पाँव में भी आँख दे दी, इसलिए उनका नाम है अक्षपाद। गौतम ऋषि का नाम है अक्षपाद, ताकि वो ठोकर न खावे। हमारे एक मित्र अब नहीं रहे, श्यामा शरण जी, बहुत बड़े नैयायिक, काशी में जाते पैदल चलते, कभी रिक्शे वाले ठोकर मार देते। तो एक बार गर्मी, एक बार सर्दी में आग ताप रहे थे, अंगीठी के सामने कपड़े जल गया। तो शास्त्र के जो रक्षक होते हैं, ग्रंथों के लेखक, वो सुदबुद्ध रखें तो इतना गंभीर कार्य नहीं कर सकते। देखिए भामतीकार वाचस्पत मिश्र, जिनकी उज्ज्वल कृति भामती भी है, रात्रि में उसको हम पढ़ाते हैं, आज तो अनध्याय है, विश्व में 5-7 व्यक्ति उसको पढ़ा सकते हैं, इतना जटिल ग्रंथ है। श्रृंगेरी में रत्न प्रभा टीका चलती है, भामति नहीं चलती। यहाँ पर भामति टीका पढ़ाते हैं। वो गृहस्थ थे, लेकिन भगवान शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र के भाष्य की टीका लिख रहे थे। उनको यही नहीं याद था कि वो गृहस्थ हैं। हम लोग तो बाबा हैं, वो तो गृहस्थ थे। पत्नी कितनी शीलवती थी, किसी तरह जीवन यापन करती थी। अब उन दिनों दीपक के सहारे तो लिखना पढ़ना होता था। चुपके से वो तिल्ली के द्वारा बत्ती खिसका देती थी किसी तरह से, कि इनके पढ़ने में कष्ट ना हो, लिखने में कष्ट ना हो। एक दिन वो लिख रहे थे, बुझ ना जाए, बत्ती को यूं कर रहे थे, ध्यान गया। अब उनको ये भी नहीं पता कि उनकी धर्म पत्नी वो कितनी तपस्विनी होती, भाग जाती छोड़ के माई के, आजकल तो पुलिस में केस कर देती, वैसा कुछ नहीं। तुम कौन हो, पता ही नहीं कि वो गृहस्थ हैं, विवाह है, ऐसे थोड़े भामती लिख दिए क्या। ऊंचे ऊंचे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो तो विदेह अवस्था में ना, परावाक से मन को एकीभूत करने पर दिव्य ज्ञान विज्ञान का स्फुरन होता है। हम लोगों को अभ्यास है परावाक में मन को जोड़ देना। तुम कौन हो, इतनी शीलवती थी कि उसने ये नहीं कहा कि आपकी धर्म पत्नी हूँ, स्त्री हूँ, आपकी दासी हूँ। धीरे से, अच्छा क्या चाहती हो। अब ये नहीं कहा कि कम से कम वंश चले, संतान चाहती हूँ, नाम चले, नाम माने कुल चले। पर ये भी नहीं कहा, बहुत संकोच पूर्वक कहा, नाम चले। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। शंकर भाष्य की गुत्थियों को सुलझाने वाले को पत्नी के एक वाक्य की गुत्थी का अर्थ नहीं लगा। नाम चाहती हो, उसने कहा नाम चले माने वंश चले, तुम्हारा क्या नाम है, भामती। अच्छा अच्छा, यह जो ग्रंथ लिखा गया, लिखा जा रहा है, कुछ ना कुछ नाम तो रखते ही, तुम्हारे नाम पर लिख देता हूँ, भामती। अब आजकल जिनको बेटे बेटी पत्नी का खूब ज्ञान है, वह कोई ग्रंथ लिखते हैं तो अपनी पत्नी के नाम पर लिखते हैं। अरे कहाँ वो वाचस्पत मिस, कहाँ तुम्हारी स्थिति, कहाँ उनकी पत्नी और कहाँ तुम्हारी पत्नी। तो हमने क्या कहा, ये ऊंची ऊंची जो कृतियाँ होती है ना, वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ग्रंथ लेखन वाले होते हैं, तो मैंने यह संकेत किया कि हम उधर सरोवर, उधर पहाड़, उधर घोर जंगल, इसी समय लगभग मल त्याग करके आ रहे थे, हाथ में कमंडल, जोधपुर की बात है। अब वो भयंकर सर्प उसके मुंह पर पांव में देने ही वाला था, अपना कोई चिंतन कर रहा था, इतनी सी पगडंडी, ये जो चिड़िया होती ना, चिड़िया पक्षी, पक्षियों ने मेरी कैसी रक्षा की मालूम है, वो सर्प के ऊपर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। बस अगला कदम मेरा सर्प के मुंह पर ही पड़ता और सर्प मुझे डस ही लेता, भयंकर सर्प काला बाद में दिखाई पड़ा। अब वो इतनी जोर से चिल्लाई पक्षी, चिड़िया, एक ही चिड़िया थी, मेरा ध्यान गया, ओहो जो भयंकर सर्प है। तो मैंने चिड़िया को हाथ जोड़ा, तुमने रक्षा की, मैं पीछे हटा, सर्प अपना चला गया। ऐसे ऐसे एक होता है भयंकर बिच्छू जैसा, कान में घुस जाए काट ले। अब वो लिखते लिखते वृंदावन में थक गया, थोड़ी देर के लिए नींद आ गई दोपहर में। अब वो खजूरा कान के पास जमीन पे ही लेट गया, वो पहुंचने ही वाला था, इतनी दूरी थी, 2500 छोटी छोटी चींटियों ने चारों ओर से इतना जकड़ा कि बेचारा आगे नहीं बढ़ रहा था। भगवान ने रक्षा की, दैव योग से नींद टूट गई, तुमने देखा वो इन चींटियों ने मेरी रक्षा की। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, इस प्रकार के विघ्न से रक्षा करने वाले भगवान हैं। भगवान के जो विविध अवतार होते हैं, एक एक अवतार में अनंत विशेषताओं का सन्निवेश होने पर भी कोई विशेष विशेषता होती है, उस विशेषता का आलंबन लेकर हम संकट से अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान वेदव्यास क्या हैं? ज्ञानावतार हैं। उनके अनुग्रह से अज्ञान से मेरी रक्षा हो, बुद्धदेव पाखंडियों से मेरी रक्षा करें और प्रमाद से भी मेरी रक्षा करें। भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, दो बुद्ध हुए हैं, एक सनातनियों के बुद्ध दशावतार में परिगणित हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, एक गौतम बुद्ध नेपाल में जिनका जन्म हुआ और सनातनी बुद्ध हुए गया में। की कटेशु भविष्यति, श्रीमद्भागवत में भविष्यत गति से भगवान बुद्ध के अवतार का वर्णन है। ऋग्वेद में कीकट शब्द का अर्थ, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। सायणाचार्य महाभाग ने लिखा कि क्षेत्र विशेष गया, गया जो है बिहार में भारत में, उसी क्षेत्र में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बिहार के व्यक्ति आजकल जो है इतने अहंकारी होते हैं, उनसे कुछ काम लेना तंग हो जाते हैं। एक गांव है टीला, जहाँ सबके सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, अधिक संभव है भगवान बुद्ध का उसी गांव में जन्म हुआ हो। कई लोगों को लगाया कि भाई ढूंढो कि कहाँ जन्म हुआ, कोई हाँ हाँ करके कोई कुछ करने वाला है। बड़ा इतना भयंकर अहंकारी वहाँ के लोग होते हैं, उनसे पाला पड़ता है, हमने बिहार जाना ही छोड़ दिया। तो भगवान बुद्ध ये ब्राह्मण कुल में हुए और गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में हुए, दोनों के काल में भी अंतर है, वर्ण में भी अंतर है, जन्मभूमि में भी अंतर है। तो पाखंडियों से रक्षा करने के लिए भगवान बुद्ध का स्मरण करना चाहिए, भगवान बुद्ध मेरी पाखंडियों से रक्षा करें। क्योंकि बौद्धावतार का प्रयोजन क्या था? अनधिकारी लोग यज्ञ करने लग गए थे। अभी उज्जैन में कुंभ हुआ ना, समय हो गया, एक भयंकर महामंडलेश्वर ने क्या किया मालूम है? अब तक बाएं हाथ की उपेक्षा की गई, एक से एक बवंडर, क्योंकि कुछ कहते हैं ना व्यक्ति, दलितों की उपेक्षा की गई, हरिजनों की उपेक्षा की गई, स्त्रियों की उपेक्षा की गई, शूद्रों की उपेक्षा की गई, सब आरोप लगाते रहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों पर। उसने तो भयंकर आरोप लगाया, अब तक बाएं हाथ की उपेक्षा की गई, हमारे यहाँ हजारों व्यक्ति स्त्री पुरुष आवे और बाएं हाथ से आहुति डालें। फिर क्या था? हाँ, नई क्रांति, बहुत बड़े महात्मा, हजारों व्यक्ति आए उसके यहाँ, बाएं हाथ से आहुति दी, सबका तो बंटाधार होगा ही, शास्त्र विधि का अतिक्रमण करेंगे तो बंटाधार होगा ही, बड़ी विकट। ये क्या हुआ? पाखंड हुआ या नहीं? उस समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, जब अनधिकारी व्यक्ति हमको ये तुमसे घटिया है, हम क्यों नहीं यज्ञ करेंगे, वो भी वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने लगे। तो जब अनुचित ढंग से अनधिकारियों के द्वारा अविधि पूर्वक यज्ञ का संपादन होता है तो देवता लोग आहुति ग्रहण नहीं करते, तो यज्ञ विद्या का विलोप होने लगा। भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर उनको क्या किया? बरगला दिया। अरे इस भार झोंकरे में क्या रखा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संयम, सम्यक व्यायाम, मानवोचित शील, व्यायाम, आसन, इन सब का उपदेश देकर मोक्ष का मार्ग यह है। हमारे शास्त्र सम्मत यज्ञ को पाखंडियों से क्या किया? दूर कर दिया। तो पाखंडियों से रक्षा करने में बौद्धावतार का विनियोग हुआ, अतः जितने पाखंडी हैं उनके चपेट में हम ना आ जाएं, इसलिए भगवान बुद्ध का स्मरण करना चाहिए। कवच के अभिप्राय है, साथ ही साथ प्रमाद से मेरी रक्षा करें। व्यक्ति के जीवन में प्रमाद पलता है, प्रमाद भयंकर मृत्यु है। बुद्ध भगवान अप्रमत्त और पाखंडियों के पाखंड को विदीर्ण करने में दक्ष, उनके जीवन में जो दो दिव्यताएं स्पष्ट छलकती हैं, उन दोनों दिव्यताओं का स्मरण करके व्यक्ति पाखंडियों के पाखंड से और प्रमादियों के प्रमाद से दूर रह सकता है। अपने जीवन को अप्रमत्त और पाखंड विहीन अपाखंडियों के चपेट से मुक्त करने में समर्थ हो सकता है। समय हो गया, दो पंक्ति रह गई। कल की कले काल मलात प्रपातु धर्मा वनायो रुकृतावतार। भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। कलिकाल में तो दोष ही दोष, दुर्गुण ही दुर्गुण हैं। तो भगवान कल की का स्मरण करने पर व्यक्ति कलिकाल में जो पाखंड दोष छल कपट व्यभिचार दंभ ये सब, इन सब के चंगुल में मेरा जीवन न फंसे, मैं न फंसूं, इस प्रकार की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, धारणा शक्ति, विवेक शक्ति का संचार भगवान कल्कि के अनुग्रह से हमारे जीवन में हो। भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं। दुई वनचर, दुई वारीचर, चार विप्र, एक ग्वाल, तुलसी, दशरथ, सुवन, विनु को कर सके निहाल। दो वनचर अवतार हैं, दो वारीचर अवतार हैं भगवान विष्णु के दशावतार में। कच्छपावतार, मत्स्यावतार, वारीचर हैं, जल में विचरण करने वाले। नृसिंहावतार भगवान ने लिया, वनचर अवतार हैं नृसिंह भगवान के रूप में, और चार विप्र ब्राह्मण, दशावतार में चार ब्राह्मण, वराह अवतार भी, नृसिंहावतार, वराहावतार, ये वनचर हैं। अब चार तो चले गए, छह रह गए मनुष्य की आकृति में। चार तो हो गए वनचर वारीचर, चार विप्र ब्राह्मण कुल में भगवान के चार अवतार हुए हैं, होते हैं, पहले हो चुके हैं, आगे कुछ हुए हैं, कुछ होंगे, कुछ हो चुके हैं अभी। वामन भगवान ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए, और परशुराम जी वामन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, कल्कि भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे। तीन उत्पन्न हो गए हैं, अब कल्कि भगवान भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे। एक संभलक ग्राम संभलपुर है उड़ीसा में, एक है उत्तर प्रदेश में संभलपुर। स्कंद पुराण में जो संभलक ग्राम के लक्षण दिए हैं, 90 तीर्थों का लगभग वर्णन है, वो सब उत्तर प्रदेश में जो संभलक ग्राम है संभलपुर वहाँ मिलते हैं। वैसे यहाँ भी है संभलपुर, लेकिन लक्षण सब वहाँ मिलते हैं तीर्थों के, आज भी वो सब तीर्थ हैं। तो कल्कि भगवान का अवतार वहाँ होगा। तो दो वनचर, दो वारीचर, चार विप्र, कितने हो गए 8, दो रह गए। भगवान रामभद्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंदन जब मानते हैं तो क्षत्रिय कुल में, नंद नंदन मानते हैं तो वैश्य कुल में। यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। एक एक अवतार में विशेष रूप से जो विभूति, दिव्यता, उज्ज्वलता सन्निहित है, उसकी धारणा करके हम विविध प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे ऋषियों की यह महत्ता है। आसन, आसन अब देखिए, विविध पक्षियों से, गरुड़ासन, इधर सर्प से, इधर व्याघ्र से व्याघ्रासन, कूर्मासन पद्म पुष्प से हमारे पूर्वजों ने सबसे शिक्षा ली, स्थावर जंगम प्राणियों से शिक्षा ली, शवासन मुर्दे से शिक्षा ली, जिसमें जो दिव्यता उस दिव्यता को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए आसन, कितने प्रकार के आसन, फिर मुद्रा, मुद्रा भी तो 24 प्रकार की मुद्रा गायत्री आदि मंत्र में लगाते हैं, मुद्रा ये सब गुणग्राही थे या नहीं, मुद्रा का आविष्कार किया, ये सब मुद्रा है। और भगवान को पुष्प लगा के ऐसे करते हैं तो ये ऐसे पुष्प को पकड़ के फिर यूँ करना चाहिए, ऐसे विविध प्रकार की मुद्राओं का हमारे ऋषियों ने आविष्कार किया, आसनों का आविष्कार किया। इसी प्रकार से भगवान के विविध अवतार हैं, एक एक अवतार में सारी दिव्यताओं का सन्निवेश है, लेकिन जिस दिव्यता की प्रमुखता है उसका आलंबन लेकर हम अपने जीवन में वह दिव्यता ला सकते हैं। पृथ्वी में दिव्यता है क्षमा मूर्ति है पृथ्वी, जल में शीतलता है पवित्रता है, तेज में दाहकता है प्रकाशता है प्रकाशकता है, जल में जीवनी शक्ति है, वायु में जीवनी शक्ति है, आकाश में स्थैर्य है, एक एक भूत में जो एक एक गुण है, विभूतिपाद योग दर्शन विभूतिपाद, उसकी धारणा करके हम अपने जीवन में उस गुण को कर्षित कर सकते हैं। चमेली का तेल, चमेली का तेल होता है या नहीं, तेल में ही क्या करते, चमेली में जो गुण है उसकी भावना को कर्षित कर देते हैं, तेल के विविध भेद हो जाते हैं या नहीं। इसी प्रकार हमारा जो मन है उसमें बहुभवन और तादात्म्यापत्ति की योग्यता है, जिसका ध्यान करेंगे तद्रूप हो जाएंगे। बहुभवन और तादात्म्यापत्ति की योग्यता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, व्यभिचारी का चिंतन करके हम व्यभिचारी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया जिसमें जो दिव्यता है उसकी धारणा करके उसका स्मरण करके हम संकट से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में दिव्यता का आधान करके गुण सागर नागर संकल्प तापों से विनिर्मुक्त हो सकते हैं। हर हर महादेव।